بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كده درسونه ده سلسلة، باغ سلسلة كينا سلور سلو يختم درس ده الله بتوفيق سره. باخرني درس كي منغا دري درشم أو سلور درشم حديث بيان كده. دري درشم حديث آغا چه باغي كده خبره وا چه مدعي با دلیل خی او بچا چې داو شوی ده نو کاغه منکر شي نو قسم بخوری. دې مسلې وضاحت په خپل ذکر شي. بیا سلور دیرشم حدیث کې دا خبره بیان شي و چې هر مسلمان به د خپل وس مطابق په غلط کار باندې رد کوي او هغه به منع کوي. که په لاس سره کېږي نو په لاس سره، که دغې طاقت یې نه بیا په جبې سره، که د هغې طاقت یې نه بیا په زړه سره. دا مرتبې پکې بیان شوي وي، د هغې هم خپل وضاحت شوی و په خپل ځای کې. صرف دا یو خبره پکې یاده کړئ، که چېرته په جبه باندې کار کېږي نو بیا لاس ته ضرورت نشتي. لکه اوس بعضو خلکو زړه کې به دی چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په لاس سره غلط کار منع کړه که طاقت دي، شروع به وي د لاس نه کې نه. که چېرته په جبې سره کار کېږي نو بیا لاس ته څه ضرورت دی، او څومره چې کار په نرمۍ سره کېږي نو دومره ښه ده. څومره چې یو کار په نرمۍ سره کېږي نو دومره ښه ده، چې په جبې سره کېږي لاس ته ضرورت نشته. د هغې نه بعد حدیث دی 15 حدیث، بنیادی حدیث دی په حدیثونو کې، ځکه چې په دې حدیث کې هغه څه بیان شوي دي که په هغې باندې مسلمانانو عمل وکړو نو د مسلمانانو د ورورولي به برقرار پاتې شي، که چېرته په دې حدیث باندې په صحیح طریقې سره عمل وشي. هغه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی. د حدیث به ووایو، سره د ترجمې و بیا مسله به واضحه کوو. ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا تحاسدوا، د یو بل سره به حسد نه کوئ. ولا تناجشوا، یو بل به دوکې دړاکې نه ورکوئ. ولا تباغضوا، یو بل سره بغض او کینه مه کوئ. ولا تدابروا، د یو بل نه مخ ماړوئ، د یو بل سره تعلقات مه ختموئ. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، او تاسو کې دې څوک د بل چا په بیع باندې بیع نه کوي. وکونو عباد الله اخوانا، او اوسیږئ بندگان د الله رونه رونه. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. لا یظلمه، ظلم به پې نه کوي. ولا یخذله، د مصیبت په وخت کې به نه پرېږدي. ولا یحقره، سپک به نه ګڼي. التقوا هاهنا، ويشير الى صدره 3 مرات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تقوا دی ذکی ده، او دی زرت دری پیری اشاره وکړه: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، دیو مسلمان یا دیو کس د شریکې دو د پاره دومره کافی ده چې دی خپل مسلمان رو سپک ګڼي. کل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هر مسلمان د بل مسلمان د پاره عزتمند دی، داغه د وینې به خیال ساتي، داغه د مال به خیال ساتي، او داغه د عزت به خیال ساتي. د حدیث امام مسلم راوړی دی. چې که په دې حدیث باندې تفصیلي خبره شروع شي، په دې خو کتابونه لیکلې کېږي، په دې باندې پوره پوره کتابونه لیکلې کېږي. دا خو معمولي نصیحتونه نه دي، خو داغه حدیث ته یاد کوي چې په دې کې اهم آداب ذکر دي، آداب ضرور ولي. چې دا خبرې موږ په ځان کې نه راوستي که نه، نو زموږ د ورورولي د اسلام په بنیاد چې کمه ده دا مضبوطه نشي پاتې کېږي. زموږ دا زړونه اله به یو کېږي چې کله موږ د دې حدیث په دې آدابو باندې او په دې کې چې کوم اصول بیان شوي دي چې په دې باندې موږ عمل وکړو، اله به زموږ زړونه ټول یو بل سره یو شان شي او زړونه به یو شي او یو بل ته به پاک شي. که چېرته موږ په دې باندې عمل ونه کړو نو په منځ کې نفرتونه، بغض، کینه، حسد، د یو بل سره تعلقات ختمول، دا ټول به را پیدا کېږي. او زموږ شریعت هغه شریعت دی او زموږ دین هغه دین دی چې هر خیر د خلکو ته ښوولی دی په کم کې چې د خلکو فایده ده په دنیا او په آخرت کې. یو خیر داسې نشتی چې هغې کې موږ ته فایده وي په دنیا کې او په آخرت کې، هغه د دې شریعت موږ ته نه ښوولی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، انه لم یکن نبی قبلی الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وی په هر پیغمبر باندې د امت ته حق دی، په هر پیغمبر باندې د امت ته حق دی چې دی به امت ته هر هغه خیر ښی کوم چې ده ته معلوم دی او د هر هغه شر نه به یری کوم شر چې دی پیغمبر ته معلوم دی. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر هغه کار چې تاسو جنت ته نږدې کې هغه تاسو ته ښوولی، هر هغه کار چې تاسو د جهنم نه لرې کوي هغه تاسو ته ما ښوولی، جهنم ته د تلو سبب جوړیږي هغه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی چې ځان ته لرې ساتي. او ځکه یو حدیث کې وایي امام ابن ماجه راوړی دی، قد ترکتکم علی البیضا لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ما په داسې لاره پرېښودی چې هغه لاره تکه سپینه ده، دومره سپینه ده چې شپې م ورځ ده او د دغې لارې نه نه کږیږي، د دغې لارې نه نه کږیږي مګر هغه څوک چې هغه تباه شي. نو چې دا سپینه لار او دا روښانه لار پرېږدي نو بل یو ځي کم نه ځي سوای د تباهۍ نه، تباهۍ طرف ته روانېږي. نو په دې حدیث کې اوچت اوچت نصیحتونه د مسلمانانو لپاره دي، که په دې باندې عمل وکړو نو دنیا او آخرت به هم کامیاب شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تحاسدو، د یو بل سره به حسد نه کوئ، شروع د حسد نه وکړه. حسد ګورې هغه بد صفت دی چې دا د ورورولۍ او د دوستۍ بیخ بنیاد وباسي، ځکه شروع د حسد نه وشو. دا دومره بد صفت دی چې تپوس یې مه کوه، او دا هغه صفت دی چې په دې سره یهود معروف شوي دي. یهود معروف دي چې په وکې حسد دی. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، الله وی دوی حسد کوي د خلکو سره په هغه څه باندې چې الله ولا ورکړي دي. نو یهودو کې مشهور صفت هغه د حسد، چا کې چې حسدي نو د کې هغه صفت دی چې په هغه صفت سره یهود مشهور شوي دي. د دې حسد د لاسه دشمنیانی پیدا کیږي، هم د دې د لاسه کینه پیدا کیږي، هم د دې د لاسه ورورولي ختمیږي، کورونه ختمیږي، رشتې تباه کیږي د دې حسد د لاسه. د اولنې قتل چې شوی دی په دې ځمکې په دې مخ باندې د آدم علیه السلام د زامنو د قابیل او حابیل په منځ کې، د هغې وجه هم حسد وه. نو حسد تباهي کوي د یو معاشرې، حسد تباهي کوي د یو کور، حسد تباهي کوي د یو قوم، جړ لیوله وباسي. ښه حسد څه ته وایي؟ په دې حسد باندې خو ما الحمدلله یو بیان هم کړی تفصیلي، که چېرته شوق مې د علم د زیاتولو او د حسد په باره کې د ډېر څه اورېدو، ځکه دلته موږ د یو یو ټکي په باره کې یو یو بیان نه شو کولی، نو هغه بیان واورئ. خو لنډه ده چې حسد دې ته وایي چې دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي نه دا نعمت ختم شي. حسد دې ته وایي دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي نه دا نعمت ختم شي، دې ته حسد وایي. ښه، بیا دا حسد په خپل دوه مرتبې دي. یو دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي دا نعمت ختم شي، او مات ملوش او بيد دين بتر دادا چی دیوی که ما تا ملویگی و کنی ملویگی خوچی ددنه ددنه ختم شی دی بیا پا حسد که دا آغی و نبترین دی کم چی داوی چی ددنه ختم شو و ما تا ملو شو اگر که دغم حسد دی نو داد حسد گر انسان کار دی او سبحان الله دی حسد پا بارکی چی دا دوم رو وعیدون را گلی دی و شریعت پا دی باب که دیر سختی کلی دا داگی وجه داده چی دا اصل که دا حسدگر یو قسم اعتراض کون که دی پا تقدیر دا اللہ باندی وسی سڑے اللہ والا دنیا ورکڑی دا که هر قسم نعمت والا اللہ ورکڑی دا اتھا دا غصر حسد که چی اللہ دزن دا نعمت لری کڑی او ما تم ملاو شو یا ما تم ملاو نشو دا خود دا اللہ پا تقدیر بنو قسم اعتراض که رازی پی نیز چی اللہ دا پا تقدیر که دا غصری کری تی نو ذکر دی باب کی دی شریف دیر سختی کردی دا سل کی دا حسدگری و قسم اعتراض کی پری تقدیر باندی او نی دی خوخ دا تقدیر دا اللہ ذکر چی نخو خی دا سلی دا پار دا غص اوی چی ما تا ملاو شو وستا پا تقدیر کی اللہ نی دی لکری اوی دا دن ختم شو و ما لرالی نو دا دا حسد آغا بیماری دا چی دا گوره دا طول نمخ که ذکر علماء وی سبحان الله وی دا حسد دیر انصاف کون که ده حسد دیر انصاف کون که ده دا حسد دا بیماری نده دا دیر عدل و انصاف که سنگه وی بدأ بصاحبه فقتله شروعی دا دی ملگری نو کرن اولی دا ختم که اول سوک ختمی سوک چی حسد که دی اول ختمی آغی تا بنقصان رسی و کن رسی دی چون سر حسد که آغا بلا مسئله دی خوش شروع پا دبندی که گی رسول چی حسد که تباکی گی دی ختمی گی دی جون دا پا سکون نی دینداری نی دینداری که مزه نی دا خز و بچون خون نیشی اغسته اغسته چی ولی اللہ ورکل دی دا غین مزه نیشی اغسته زکر چی دی طول عمر لا نورو تا گوری او دا خلین لاری و بساسی د ټول عمر دقه کار دی د کور مزیدار دی ولی د بچی ډیر دی ولی د دل الله خیس ور کړی دی ولی د سره مال ډیر دی ولی د سره عزت ډیر دی ولی او ټول عمر په دقه سوچونو کې پرې وسی او شکر وباسی الحمدلله ثم الحمدلله که څوک د دې مرض نه پاکي نو څومره شکر چې وباسی را کم دی د ډیر اوچت نعمت دی چې ستا زړه د حسد نه پاکي او ته یو سړی وینې او د هغې سره ډېر نعمتونه او دا خبره ستا په زړه کې سچل ولولې کی دا ګوره ډېر اوچت نعمت دی د الله سبحانه وتعالی خو در ته یو حقیقت ویم چې پښتنو کې په نسبت د نورو قومونو حسد ډېر دی دا یو حقیقت دی د دې نه انکار کول اسې په زور د ځان نه جاهل جوړول دي ځکه چې پښتانه اکثر د پردي حسابونه کوي او هم دقه سوچ کې پراته د ولې دومره وګټله او د ولې وګټله او د خو دوه کاله مزدوري او د خو درې او د دې څه شو هغه دا شو ټولې دوی دا خبرې بیا خصوصا په ملک کې هلته دوی بل څه کار نه وي سحر کې چې روځي نو دا هغه مازدیګره پورې د دوی دقه خبرې چې ده دا ځمکه واغسته او دی د کوم ځای نه پسې دا ټوټه واغسته او دی پسې د کوم ځای نه راولېږله او د ده هغه زوی هلته لاړه او هغه بل دې خو راغی نو دی خو غریب وو دی نن مالداره شو او دا خبرې وکړې که چا سپینې جامې چوري په هغه پسې خبرې که چا ګونجي کپڑے چوري په هغه پسې خبرې یعنی د دوی دقه کار دی پردی مال حسابول او چې کله مشران په دې لار روان وي کشران هم په هغه لار روان شي نو مسلمان شان بدای چې د زړه بدی نه پاکي که یو سړی زما په مخ کې تیر شو هغه په روز رایز کې ناسته او هغه په مرسډیز کې ناسته الله دې ورخه ډېره ورکړي او یو سړی بنگلې جوړ کړی د واته چته ده الله دې لکه طاقت ورکی دا هغه په تقدیر کې واغ ته ملاو شو سړی بچی ډیر دی الله دې لکه ډیر ورکی یو سړی الله ولې عزت ورکړی ده الله دې لکه عزت ورکی یو سړی خسته ده الله دې لکه خیس ورکی یو سړی دیندار ده الله دې لکه دینداری ورکی خو د بل سړی نه د ارمان کول چې دنه د نعمت واغسته شو دا د سپک انسان کار دی او دا داغ انسان کار دی چې هغه نه دی خبر د دی دین نه یا خبر دی خو عمل پې نه کوي. بیا یو ښه حسد هم شتي. حسد خو یو دغه دی المذموم بد حسد کوم چې مونږ ذکر کو. ښه حسد الحسد المحمود چې هغې ته ویلی کېږي الغبطه. غبطه څه ته وایي؟ ارمان د یو نعمت کول چې دا ته د بل مسلمان سره ویني چې یاره دې ما ته میلاو شوی، دا حسد دا جایز دی که دنیوي مسلو کې بیا مباح دی او که د آخرت په مسلو کې نو بیا خو بیا خو مشروع دی، بیا خو پکار دی چې مؤمن کې دا حسدي غبطه. دنیوي کارونو کې مباح دی که دې کو ګناه پی نشتی. څنګه؟ لکه تا اوس یو سړی ولیدو هغه سره یعنی تاجر دی او ستا زړه کې درلو چې دسې تجارت زمام دی، بس فدیجې خبره ودرېد. که د ده په باره کې څه وي الله یې دله نور هم ډېر ورکړي. دا جایز دی، مباح دی. دې دا ارمان نه کوي چې د هغه د نعمت دې ختم شي، خو دې شوی که زمام دې څه وي هېڅ خبره نه. شرعي کار کې دا خو مشروع کار دی. لك صحيحين كما مشهور حديث ابو بخاري مسلم كلا حسد الا على اثنتين يريد كلا دي الا في اثنتين حسد نشتي مگر بدو خبروك. رجل اتاه الله القران هذا سريت الله ولا القران وركړي معنى علم ولا وركړي زي قبل روايه كلا دي ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها الله ولا بوه الدين وركړي ده دا غی پرانا کی فیصلی کی او خلکو ته دین خی او دا قران د شپې او د سحر وی او دا بل سره وی جیر ارمان دا سی علم ما سره وی. ورجل اتاه الله مالا یو سړی د الله ولا مال ورکړی فهو يتصدق به اناء الليل واناء النهار او دې سحر ما خام دا مال لګی د الله په لار کې او ته دا ارمانو کې چې دې شي مال ما سره وي او ما پم دا کارونه کړی وي دا خو مشروع حسد دی. دا حسد دا غبطه د دین په کار کې د هغه چا په زړه کې راځي د هغه چا په زړه کې راځي چې هغه دیندار وي. دا ډېرو لږو خلکو کې دا حسد دی او دا غبطه پکې ډېرو لږو خلکو کې، په ډېرو کې نه، ډېر لږ خلک یي چې هغه د یو قاري خوږ اواز ته پسکېږي، ډېر لږ خلک یي چې هغه یو عالم ویني او د هغه دې پوهې ته او د هغه دې علم ته پسکېږي، ډېر لږ خلک یي چې هغه د تقوادر تقوا ته پسکېږي، ډېر لږ خلک دي چې هغه د مال لګوونکي چې الله په لار کې مال لګوي د هغه دې مال لګولو ته پسکېږي، او ډېر لږ خلک یي چې هغه د یو عبادت کوونکي د عبادت ته پسکېږي دا لږ خلک ډېر نه دي. وګوره اکثر خو پسکېږي دغه دنیا ته پسکېږي. مخکې ما خبره ذکر کړه که چېرته ته دا وایې چې د دنیا ما سره وایې دنیاوي یو نعمت ته او د هغه نه د لرې کېدو ارمان نه وي نو بیا دا کار څه دی؟ مباح ته جایز دی، خو بیا د ته م دا ووایم غوره نه دی. غوره نه دی څنګه؟ یعنی د مؤمن شان بدایي د مؤمن شان بدای چې دی به د چا دنیا ته نه پس کېږي. او دا دعا دی کوي چې یا الله دومره حلال را لراکه چې حرامو نه پرې بچ، او یا الله دومره رزق راکه چې ستا د بندګۍ نه پکې ګډوډ نه شي، او یا الله دومره رزق راکه چې د انسانانو ته او د مخلوق ته محتاج نه شم، بس دکه پوره ده. اخوا د چا ګاډي ته پسخی ده او کور ته پسخی ده او ځمکې ته پسخی ده دا به د ژوند لږ تنګ کړي. اگر که دا کار چې دی جایز دی که تصیب صیب دا ارمان کوي چې ما ته م میلاو شو خو دا به د له ژوند تنګ کړي. او بل نقصان پکې دی چې دا کم نعمت چې در سره دی نو د هغې قدر به هم بیا ونه کړي. ستا اوس وړوکی کور دی دوه درې کمرې یا یوه کمره او پسخۍ هغه ته چې هغه بنګلې جوړې کړي دي په کروڑاو باندې نو د دې خپل کو کمرې دو کمرو کور نه بم فایده وانه لري ابد له مزه درنه کی. او کچیر ته چاته نه پستیږي او د خلکو دی دنیا ته نه ګوري نو د سجده سره دی د دینه به خون والی د دینه به مزه والی او دا برته ډیر سختاری چې کومه کې مونږه حدیث سو سو پیری بین کڑے بدر سنو کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہوئی مگوری بزن نخکت تا مگوری کنا گوری بزن نخکت تا گوری پا دنیاوی او دزن نبرو تا مگوری او پا دین کی دزن نبا بر تا مگوری خکت تا بنا گوری نو حسد دغه کم چې محمود دی او کم چې مباح ده هغه د غبطه ویل کېږي او غبطه هغه دغه موږ وضاحت وکړو خو بیا دا خبره به ورسره فایدې دپاره ذکر کړو که چېرته د چا زړه ته حسد راشي او دی نه غواړي او راشي وته لکه کله نه کله انسان یو سوچ یو فکر نه غواړي او هغه زړه ته شیطان رواچي او دی کوشش ته دي د ختمولو کوي نو الله یې په دې نه رانیسي الله په دې نه رانیسي او د دینه په غټه مسله کې الله دا خلق نه رانیسي او هغه مسله څه ده که چېرته د الله په باره کې تاته ګډوډ سوچونه راشي او وسوسې راشي نو الله تا په هغې نه رانیسي خو ته به څه کې دا وسوسه دا سوچ دا به ختمې په هغسې باندې د کسان کې یو سړي زړه ته حسد راشي او دې نه غواړي او شیطان یې ورته راچي نو الله یې په دې نه رانیسي دویم نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړی دی ولا تناجشو ولا تناجشو یو بل له دوکې نه ورکوئ دي چې ګوره ټول هغه خبرې بیانېږي د هغې نه تا منه کوي چې هغه د مسلمانانو د ورورولي هغه خرابوي حسد ورورولي خرابوي د مسلمانانو د ورورولي خو پرېږده کومه ورورولي چې د دین په بنیاد ده هغه ورورولي چې هغه د نسب د لاسه ده هغه هم دړې وړې کوي دسې ډېر ورونه شتي چې د هغوی ورورولي خرابه شوې ده څه د لاسه حسد د لاسه یعنې زه خو دې بعضو ته حیران شم والله چې دا هغه ورور سره هم حسد کوي چې هغه د ده یو پلار او مور نه پیدا ده هغه سره هم حسد کوي د هغه حسابونه هم کوي بلکې والعیاذ بالله بعضو خو نعمتونه په پلار باندې به نه پیرزو د زوی دې درجې ته پکې رسېدلی چې بعض پکې دې درجې ته رسېده دا روپۍ نه روپۍ دا روپۍ ریال ډالر ډېر خطرناک شی دی او چې په دې سور نه وي که نه او دا دې په کنټرول کې نه وو نو دا د پلار او د زوی رشتم تباه کوي د ښځې او د خاوند رشتم ختموي د ورور او د ورور رشتم ختموي دا دومره خطرناک شی دی ځکه کنټرول کې به ساتي په ځان به نه زورورې یعنې که چېرته دا پیسې د باندې زورورې شوې چې په ښځه باندې زورورې شي دا پیسې که نه د هغه خاوند سره طبیعت نه لګي چې هغه غریب وي او چې سړي باندې زورورې شوې د بیا ښځې طرف ته توجه نه ځي چې غریب بیا ورسره بالکل لګي نه دغه شان پلار او زوی دغه شان ورور او ورور دغه شان دوست او دوست نو دا دنیا نه ده دنیا چې دا دې په کنټرول کې نه وه که نه نو ژوند به دې ټول هغه ډګري یو ځیله به ورځې په ډګر او بل ځیله به ورځې په ډګر او خون به ونه لیدې ژوند او زار شي او قربان شم د هغه خلکو د ژوند نه چې هغوی راضي دي په هغه څه باندې چې الله ولا ورکړي دي او د قناعت ته صفت پکې یا قناعت ته صفت پکې او راضي په هغه څه باندې چې الله ولا ورکړي او بس خوشحالي شکر هم ادا کوي او که څه کمی نو په هغې باندې صبر کوي څومره ښکلی ژوند دی د هغه ژوند دی چې دا بادشاهانو ته هم نه یې نصیب شوی کوم ژوند چې د دې خلکو سره دی دا چې صبر کوي او شکر وباسي شکر چې کله یو نعمت ورسره وي نه یې بیا صبر کوي دا ښکلی ژوند دی نو الله دې موږ له توفیق د صبر او د شکر راکړي ولا تناجشو یو بل له دوکې مه ورکوئ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی الخدیعۃ فی النار الخدیعۃ فی النار دوکا پا جہنم کی دا یہ روایت کی دیس رضی المکر والخدیعۃ فی النار مکر او دوکی دا پا کم ذکری دا پا جہنم کی ہر قسم دوکا چی دا خصوصا دا نجش تکنه دا نجش النجش یا النج دا علماء اکثر علماء چې معنی کوي نو دوکه ورکول په بیه کې خصوصا په هغې کې استعمالېږي. نور دا ټکی چې دی عام دی، عام معنی نه عام دی، هر قسم دوکه هر قسم خیانت هغه به دی کې راغی. نو یو مؤمن سره به دوکې دړاکې نه کې، صفا خبره به ورته کې، که څه شی پې خرڅې نو دا نه چې نوم دا استعمالوي چې دا د پلاني ملک دی او د پلاني دی او هغه دی د بل ملک. یو شی جعلي دی، نقلي دی، او غیر ته نوم ورکړی چې دا اصلي دی، دا کار به نه کې. دغه شان یو شی د مارکیټ د ریټ نه دومره زیات خرڅول چې بای کې نقصان ورکول دي، دا کار به نه کې. یو شی خراب دی، هغه دې چې کړی دی چې لکه ښکاري دي چې دا روغ دی، دینه به ځان لرې ساتي. دغه حدیث تاسو ته معلوم دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو صحابي باندې تیر شو او غلې خرڅوله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د غلې په هغه ډیری کې لاس وردن نه کو روي ویستو، نو هغه سو لون شی و وایي ما هذا لانې داسې دي. وایي یا رسول الله شپې به باران شوی، نو چې باران شوی دی خو دقه لمده غلا به دي په کوم ځای ښودې وه، لمده غلا به دي بره ښودې وه که چې خلکو لیدلی. من غشنا فلیس منا، څوک چې موږ له دوکې راکوي دا به موږ کې نه ځي. نو ته به مسلمان ورور له دوکه نه ورکې په هر قسم معامله کې، هر خبره به ستا صفایي، هر معامله به ستا صفایي. نه به تدلیس کې ښکاري یو سو یي بل س، دا ټولې خبرې یادې ساتئ چې لا تحاسدو ولا تناجشو. حسد به نه کوئ یو بل له به دوکې نه ورکوئ. په دوکو ورکولو سره ورورولي ختمېږي، ملګرتیا ختمېږي. هر خبره کې صفا اوسه، او چېرته به دې الله نه خرابوي که هر خبره دې سیده کول. ورب الکعبه، الله به دې په تجارت کې دومره برکت واچوي کنه. لکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإن صدق وبينا، دا خرڅونکي او غستونکي که چېرته دواړه رښتیا ووي او دواړه حقیقت ووي، بورک لهما فی بیعهما، الله به دوی په دې بیه کې برکت واچوي. وإن کذب وکتم، او که چېرته دوی دروغ ووي او حقیقت پټ کړي، دواړه یا یو طرف محقت برکت بیعهما، الله به دوی د دې بیې نه دا برکت وباسي. په هر معامله کې رښتیا خبره کوه. قصې د اوس کار څنګه دی، دا دیسې دی دیسې دی، که هغه انډیوالي ده، که هغه تجارت دی، که هغه د خلکو سره عام معاملات دي، راشه درشه دي. په هر څه کې قصې د اوسه د مؤمنانو سره دوکې دړکې به نه کې، خیانت به نه کې، دروغ به نه وي، کامیاب به په هر ځای کې. دا کوم خلک چې په تجارتونو کې دوکې کوي که نه، ستا دا تجارت په الله د دوی د تجارت نه زیات کړي، او که زیاتې نه کړو د دوی اصل کې برکت پورې خبره ده. ستا په دې لږ تجارت کې به الله سبحانه وتعالی برکت واچي. یمحق الله الربا ویربی الصدقات، ګوره سود چې دی دې سره مال ظاهره کې ډیریږي کمیږي، ظاهره کې ډیریږي، خو الله وایي وایي الله ختموي دا سود جړ لوله وباسي. او ډیری الله صدقې، یعنی چې کوم سړی مال ورکوي د ده دا مال ډیریږي. مال څنګه ډیریږي؟ دا مانه یو پیر په کراچۍ کې یو عالم ته پوس وکړو، او دې خبرې ته ذهن نه ورسېدلې. وایي موږ داسې ناست یو څو علما، نو هغه ما ته دا وایي چې د قرآن کې دا دي چې یمحق الله الربا ویربی الصدقات، الله دا سود ختموي او صدقات ډیری، یعنی په صدقاتو سره مال ډیریږي. نو که اوس څوک درته پوه شوکي چې ډېر خلک صدقې ورکوي او مال یې نه ډیریږي، داسې خلک هم شته چې د الله په لار کې مال لګوي او صدقې، الله په لار کې مال لګوي او مال یې ډیریږي نه، داسې شته که نه شته؟ شته. نو د دې به څه جواب کوو بیا؟ نو الله زما ذهن ته هغه حدیث راوستو داریک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی په تاسو کې معمولی شی صدقه کی کنه نو الله یې په خیر لاس کې وایي او به ول ساتي ساتي ساتي لکه څنګه چې یو سړی په تاسو کې د اس بچی ساتي خیال ولکې دغه شاو الله د صدقه ساتي ساتي هغه له څو باندې راکې نو قیامت پورې چې دی راشي او دی تلي ته وګورو د نیکیو نه ډکې چې الله دومره صدقې خو ما نه دي ورکړي الله به تی دا موږ ساتلی و ستا دپاره ډېره شو که نه که نه کمه شوه ډېره شو لازم نه دی چې دا مال به ستا حصي ډېرېږي یعنی سل یالو دا به دوه سوه کېږي او دوه سوه دا به څلور سوه شي او زر به دوه زره شي او دوه زره به اته زره شي دېسې لازم نه ده په دې کې به برکت راشي او دا کم مال چې تا لګولی دی روپۍ وه د روپۍ نه بغیر جوړ شي د لسو روپو نه به یو لوی شی جوړ شي قیامت پورې به ته سم خوشحاله نو د دوکو د رکو سره د مال نه برکت برکت ختمېږي او دا څه وخت پورې ګورې زیاتې دا مال څه وخت پورې ګنې تپوس وکړه دغه خلکو نه په دې دومره مال کې د هغوی سکون نه وي خوشحالیانی نئی او اکثر دا خبر کی دا خلق وی نم پویگم پی چی سنگ رازی و سنگ لگی دا چی نم پویگم چی سنگ رازی و سنگ لگی مانا چی برکت پکی نیشت دوم ردیر مال کی دینه دی پو چی دا سنگ و لگی زمان او پا دوم ردیر مال کیم دی خوار بگرزی خدا دلیل دی پا دیمانی چی دی مال کی برکت برکت نیشت دریم خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړی دا ولا تباغضوا او دیو بل سره به بغض او کینه نه ساتي ګوره چې کله دې دی مسلمان سره بغض او کینه ساتل کنه نو بیا به ته کوشش کې هغه ته د اذیت رسولو یا په وینا سره او یا په یو کار سره لازم په زړه کې دوته پرته یې دا بغض سره ته ولیکې ځکه چې زړه کې دوته پرته ده کنه نو چې زړه کې دې پرته ده اوس دا زړه به ته یخې په څه باندې چې هغه ته تکلیف ورسي زړه به ته په دې باندې یخې دې مسلمان له به تکلیف ورکې دا مسلمان به په څه طریقه باندې تنګې نو ستا زړه به یخېږي ولعیاذ بالله دا نتیجه د بغض ده او همدې دې راسه حسد پیدا کېږي حسدون دې بغض او د کینې د لاسه پیدا کیږي نو الله په قران کې وایي چې انما المؤمنون اخوه مؤمنان سدي او بزره رونه رونه دي دا رور ولي په دې بغض او کینې سره ختمي موږ یو بزره بغض او کینې نه ساتو بلکې موږ به د یو بل سره محبت کوو کوشش وکړو چې زموږ د زړونو یو بل ته ښه نږدې شي او سبحان الله د دې اسلام او د دې دینداری یو ناشنا اثر دی لکه اوسو ګورو ته د خپل ورور ته دا چې ستا نصیبي ورور دی دې به ستا بیا خوښ نه وي کله چې دې بېدینه شي تر دې چې دا مسله به معلومه وي تاسو ته که چېرته یو مسلمان والعیاذ بالله کافر شي او مرتد شي نو دې به د خپل ورور میراث نه لري او نه به د میراث کې برخه لري حالانکه موږ کې رشته څه ده کوم ورور ولې نسب دې موږ کې رشته دې ویني ده خو چې کفر ته لا هر څه ختم شو او دې لري شو تا نه په نسب کې په کور کې په هر څه نه ته وشت دا د دین اثرات چې کله د دوی دینداری دی او بل لری شو او فاصله منځ کې پیدا شو نو د دوی په منځ کې فاصله راغله او سبحان الله هغه مسلمان چې دیندار دی او ستاسو رئیس ته نسب رشته نشتی هغه تا ته را نږدې شو د دینداری د لاسه ستاسو منځ کې هغه فاصله ختمه شوه هغه د دینداری د لاسه نو زموږ په منځ کې ورورولي ده مضبوطه رشته ده دا رشته ګوره د دې ویني د رشتینو مضبوطه ګوره په ډیرو صورتونو کې دا مضبوط ای دا اگر رشتی نکم چی دا وینی دای دا وینی پا دی رشتو کی دیر دی سیدی چی استا دا وجلو بم کوششو کی استا سر بغزم ده تا سر حسدوم ده میراست دی ناسته دو کی بدل در کئی درا کی بدل در کئی او دا وینی پا رشتی کسی او کس نید دا وینی رشتی خود دیر خلکو سر رازی از عام خبر کو پا دیخ پلوانو که دیسی دشمنان پیدا کی کنه پیدا کی کنه نی یو برینی دی وجری چرتا بچی را لگی دلی یسو کی وجری پلاری وجری امخ که روزو که تکڑی تکڑی کڑو بوجهی تا چولو بیسی جیتا گزار کڑو دا دوینی آگر اشتا دا رو رو لگی رو رو وجری بچے را لگے دلے موری وجلی دا خاون را لگے دلے خز وجلی خز را لگے دلے خاون وجلی دا بلوز میں ویڈیو کتا او پاگی کی ورکڑیو چی خبرونو کی خوو وی پا کراچی کی او زنان را لگے دلی دا خفر خاون وجلی دی خا دا رشتی دی گوروس او یو آگا رشتی دی چی آگا دا دین پا بونیا دی پای کی دا قیسی نرائیسی اڈیر مضبوط رشتی اگر وہ لڑی رہا مضبوط ہے کہ چاہتا دا دین پا بنیاد دنو اگر صفائی دا لالچنا یو خوی سرے ظاہر ہے کہ دا خیلی چیز ما رشتہ دا دین دا لالچنا دا اوزرکی دا ننور سویز دا اگوی خبر نکو خوچی کم سرے تا سر مخلصی پا دی رشتہ کی نو دے پا دی رشتہ کی صفائی دا لالچنا دا حسدنا دا بغزنا دا کینین نو منگ رونے ہو طول دے اوبل منگ با دے اوبل سرا بغز او کینہ دا بنکو دیو بل نہ مخ نہ اڑو دی بوغز دل اس چرے دیو بل نہ خلق مخ نہ اڑے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی لا یحل لرجل ان یہجر اخاه فوق ثلاث نبی جائز یو مسلمان لا چې د خپل رور نه هجرت کی دری ورځې نه زیات کی د دری شپو نه زیات فوق ثلاث لیال يلتقيان كلا جميلوشي فيعرض هذا ويعرض هذا تيوب اللي مخي لورشي نودير أغنى مخوالة وغنى دل مخوالة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام غربك كم يودي تيمخكوالة وكي بسلامك زكا دي بسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصدور ما خبر سكر ده ولا تدابروا یو بل تشاکوی ما یو بل تشاکوی سمانه ده یعنی یو بل سورانوی ما یو بل سر تعلقات ما ختموی او دا کل ختمیگی سبحان اللہ دا خبری پا یو بل لپاس جوری یعنی دا کل ختمیگی چه کل بغز راش حالتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغز ما کوی بیو یو بل تشاکوی ما یو بل سر ما ختموی خوچی بغز را دے بی ختمیگی دے ملاوشی دے سر مختی والے وقت ملاوشی دے سر مختی والے غور کم یو دے چی شروع کی او اسلام او سلام واچی اگر که باز پختانا اگوی دیتا غیرت ہوئی چی رچا سر دی ورانا کرو بیو سر او اسلام ورانا کرو و ورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث تے دا ابو خراش السلمی رضی اللہ عنہ امام ابو داود روڑے صحیح روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من حجر آخاہ سنہ فہو کسف کی دمی ہی یو سڑے چی دے مسلمان سر یو کال ارانے کی لکہ دے چی دے مسلمانی ہو جلے دے سمر گناہ کردے دا لکہ مسلمانی چی ہو جلے او زمان کا غباز دیتا پختو یا غد جاہلان دا پختو روالے دیوال لے روا چاو من با دین ورمخی کو زمان سر دین چی دا قیمتی دا قیمتی دا هر سن دا من دا پختو سر لگیم نه چی کم پختو دا شریط خلاف نو چی دوی او بل ورشی نو دی پا دیلار روان شو اگا پا آگا دار او بی دار تو ام گره تا چی دا کمی دشمنیانی که دا مومنانو سره او زما ورانه ده کاکا سره او د ماما سره او د رور سره او د بل سره او د بل سره دا ګوره ته په میراث کې پرې دی شاته څه کشران دي ته ګوري او کشران بیا په دغه نقش قدم زی نو دا زیر زر کم دا ګنا بچا ده خوشاله شه دا ګنام بیا پتاه ده دي ته خوشاله شه دا ګنام بیا پتاه ده دا باز راشي نصیحت شروع کی وی دغه پلانې که څوک مولا ولیدو په دروازه نو خیر به نه ولی وی زه په لاره تیرېدم په ما یې سلام نه دی اچول نو دا خبره دومره غټه ده چې ته په کور کې پابندي لګې چې څوک په هغه سلام نه اچوي ښه بل ده چې بچو ته دروند خوی خایه مړه سپک خوی ته مه خایه یو سړی دی دروند سړی دی کشر پرې سلام وانه چو او دې کور ته ورغی او بچي غوسه و چې وګوره هغه پلانی تا ته په خیر ونه وي او تا پسې پانه سید او ته نه خیر دی بچیا هغوی به سپک کار کوي نو تاسو به هم کوئس هغوی به ما سلام وانه چو نو تاسو به څه کوئ د هغوی په مشرانو به سلام نه اچوي تاسو سپک کار کوئ الله اکبر دا ډېر لږ خلک دي دا درانه چې بچي ته دا وایي چې بچیا هغوی سپک کار کړی نو ته هم کې وی هغوی گزار کړی دی او موږ به دلل ودالو ښه نو کړی دی ناروایي کړی ده ته هم ناروا کې په بدل کې ژوې ته به نه کې ته به د هغوی د مشر قدر کې ته به د هغوی احترام کې ته به د هغوی تپوس کې ته به ورسره ودرېږي او یقیني ده دا خبره ذره برابر شک پکې نشته الحمدلله ځکه چې په شریعت باندې عمل کول د دې فایده په دنیا کې مې او په آخرت کې مې څوک چې دا قسمه خوی ساتي که نه غټ نه غټ دشمن دې ته مجبور شي یو ورځ چې د دې سړي عزت کوي او که په خوله نه وي په زړه کې مني چې دا سړی ګورې دروند سړی دی او دا سړی عزتمن سړی دی او دا سړی سپک کارونه نه کوي ته ښه کوه تا همیشه ښه کوه یو سړی وي د کوم وخته پورې مرګه پورې کوه ښه وي هغوی نه مني ولې ما تا دا ښه دې دپاره کوو چې بل څوک یې ومني څه دپاره الله دپاره ته خو الله دپاره لېږې نو بیا څنګه وایي چې هغوی نه مني نه دي مني که نه هغه سړی چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وایي زما خپلوان دي زه ورسره ښه کوم هغوی راسره بد کوي نو پیغمبر ورته څه وایي چې بس صحیح شو ته دا طریقه پرېږده څه ورته وایي وی په دې اوسا او الله به ستا مرسته کوي او وی ته دي سي لکه د هغوی په خوله کې چې خاورې او یرې وراچي ته به دا خپله طریقه نه پرېږدي نن وایي صحیح ده موږ خو سره ښه کوو خو چې اوس نه کوي نو څه چل وکړو موږ هم نو ته دې ته ناشې چې ته به ښه کوې خلک ولې په بدل کې تا سره ښه کوي ته دې دپاره ښه کوې موږ خو ښه دې دپاره کوو چې عرش ولې رانه راځي شي او چې عرش ولې نه راځي شو نو دا زړونه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي د الله په ګوتو کې دي هم دا خلک به رب العالمین ستا مخه در راولي او ستا قدر او عزت به کوي او ما راته ووي که نه که به ژبه یې ونه وي په زړه کې مني ګورئ خو چېرته خپلو بچو ته دشمنیانې او بغز او کینه دا به نښې پیغمبر صلی الله علیه و آله تدابرو یو بل ته شاکوي مې یو بل سره تعلقات مې پرې کوي تخپل بچو ته مې پرې کوي ته خو پرې بچو ته د نصیحتونه کې او پیغمبر صلی الله علیه و آله من سن فی الاسلام سنه سیئه چا چې په اسلام کې یو ناروا لار پیدا کړه ناروا کار وکړه کوس دا مشر لیا دې کشران ته څه کوي روا کارو ته کوي ناروا کان علیه وزروها و وزرو من عمل بها دی سړی ته هم د دې ګناه ملاوي او څوک چې په دې لار روان دی د هغې ګناه به ورته ملاویږي دا حدیث امام مسلم راوړی دی بچو ته چې دا دشمنیانې ښیي که نه او ته پهیم سلام ما اچوه او که ستا مخې له درغی ته ورته هم ده ووه او ته پهیې هم وروڅوکه او ته یې هم ووه او ته پهیې هم ګزار وکړه چې پته ورته ولګي موږ هم پښتانه یو او موږ څه کمزوري نه یو ته ګورې خپلو بچو ته غلطه لار کوي او د دې به الله سبحانه وتعالی تانه تپوس کوي او دا ګناه ستا په غاړه ده نو مؤمنان به د یو بل سره تعلقات نه ختموي اسی سبحان الله زما خدا تجربه ده چې چی دی دنیا دا دیر حد پوری دا خلق پا دی مسئلے کی کمزوری کری یعنی میشتی میشتی تیری جی سوک بتا دا تیری پنوانے کی خوی جی پریکڑی مسئلوی نی دا گورے سنگا پریکڑی منی ننوی نا زمو کارس دی بیمار شو غریب شو او سسا حالات پی رو تپوس نیشتی اگر پریکڑی منی دا پریکول ست ہوئی ٹوپک دست ہوئی دیت ہوئی گا پریکول نو پریکول ست ہوئی اللہ اکبر زکر دی بازو تا حیران شو اللہ تپوس تیم نکی چی دا مخین اخواش او زمخ پر زنی دا دی چی سری سر دا طبیعت خاص نلگی دا چی مخامخ خی سری آگا سری دا چی کل تنی اوستا تپوسو کی مخامخ خوار سر تپوس کی من لکا ما ورزیو اسی ملگیری ناسو مجلس کی او علماء نو دی پوری خبر شو دا مرگ نہ بعد دعا کول چا دا پارا چی سڑے بچو تا و ملگرو تا وصیتو کی چی ما دا پارا دیر دعا گائنو گواڑی اما اتو مدا سید دا خود دیر خوش قسمت سڑے چی خلق کول دعا گائنو گواڑی او ما گورا دا تو ام چی جون دینن سبا دا چا دستر گونا پناجی سو کسی بود نکی جی خورو دا دیری لان دی پوری وزستا بسکتا پوسو کی جوندے جی دستر گونا پناشی سوکی تپوس نہ کہیں جی تد خاورو د ډیری لاندې پریوتې بتا به سوک سک وما اخرت له دوم رسوک چې تد خلکو دی دعاګانو ته محتاج نشي دوم رسوک دوم رسوک کچا د پسې صدقه وکړو کوونه کړه الله ته وبخ دوم رسوک کستا بچی به د دینداریو کې کوونه کی خو چې تا ول تربیت کړي والله ته دغه دلا شو بس اخرت لا ډیر څه کول پکار دي ګوري دنیا ول په تمه ول پریوزي چې که زه مړ شوم دا غ پلانې سه به ازمکه که ټوټه زما په نوم په جمعات کې ورکی او که زه مړ شوم نو پلانې سه به می خاله لکی او پلانې سه به التکارو کې کوې به وبشي او پلانیان اخو به ټوله سحر ما خمت دعاګانې کوي الله دې کی چې دې شوشي چې دا پلانیان دا چلوکی الله دې کی خو زه خو چې د حالاتو ته وګورم ژوندی چې اخوا چې د هغه څوک تپوس نه کوي ته د خاورو له ډیرې لاندې پرېږدي بیا ستا تپوس وکړي دا زه دا نه یم چې داسې نه شي کېدی ما ګوره دا نه دي ویلي کېږي خو ډېر کمو خلکو سره داسې کېږي د ډېرو کمو خلکو اولاد دي چې هغه خپل مور پلار یاد ساتي د ډېرو کمو خلکو ملګري چې هغوی خپل ملګری د مرګ نه بعد یاد ساتي نورو که دی دنیا کې سړی نه اخوا شو الله که بیا د بس تپوس ډېر لږ خلک به دې تپوس وکړي یعنی ته غیب کې ځان ځه تاسو کې چا سره نه دی شوي که نه دی شوي چا سره او چې میلاو شو ورته ووي ویې ما وی چې سبا ورځم خوار نه خو دوه کاله تېر شو ته اوس وی درته ما وی چې سبا ورځم خوار موږ سره په خپله دیسې شوي دي ډیر داسې ملګري دی ډیر داسې خلک په ژوند کې راغلي چې مخامخ شي ته به وي یاره دا انتهایي په تا به ځان وژني خو چې کله ته بیا یو ځي ته لاړ شي په سفر یا یو بل ځي ته څه ضرورت ته ولاړې او بس بیا کیسه ختم بس هغه څه چې وو هغه مخامخ وو نور هغسې لاړو ختم شو او په دې کې ښکلی مثال دلته زه درکړم دا مسافر ملګري چې هلته کلي کې ستاسو ملګري ملګري نه نو چې څه بیا په مسافرۍ لاړ شه په دې سختو کې پریوزي او داکي ډېر به کې تپوس کوي که لږ خو ډېر خلک یې نه کوي ډېر خلک یې نه کوي حالانکه ډېرې دوی سره پاتې شوی دی او لوی شوی دی او دا خبره ما دا کوله دې پورې ما خبر راخیستې وه چې یعنی د مؤمنانو په منځ کې د ورورولي او دیو بل سره دا بغض نه ساتل، یو بل ته زړه صفا ساتل، د یو بل تپوس کول، د یو بل سره ودرېده، دا زموږ شریعت دی، دته زموږ دین دی. نو ته به خپلو بچو ته داسې لار نه ښیې چې هغوی به کوم طرف روان شي، هغوی به غلطه روان شي. نه بچیه، زموږ یې تپوس نه دی کړی، موږ به وکړو، موږ به یې تپوس وکړو. ته ورشه والله چې دا سړی که حیاناک یو، خو په دې سړي باندې به واوړي چې هغه یعنی حیا میا پکې نه وي. نو که د هغه خواله ورشي، ځکه هغه شاعر ووي اذا اکرمت الکریم ملکته واذا اکرمت اللئیم تمردا، وایي د دروم سړي چې دې عزت وکړو که نه، د دروم سړي بس د ټول عمر ستا د دې خو د سوري لاندې شو. څه مطلب د هغې لاندې شو؟ په مخه به یاد یو که یو دو روپۍ به ورته ورکړي، دو روپۍ د هغې په بدل کښې به ورسره دې دومره ښه وکړي که نه چې تپوس یې مه کوه، دی به دقه دوه ټکي یاد وایي دا اکرمت اللئیم تمرد، او سپک سړي له چې دې عزت ورکړو یو سړی ښه مش. اوس که سپک سړي ستا تپوس نه وي کړی، ته یې تپوس د ورغلی، یو سړی وایي که زه که یم یو زه یم. خو که چېرته یو سړی کې څه نه څه حیا وي که نه، او ستا تپوس نه کوي او ته یې ورغلی، دې دومره دغه ټیم کې شرمنده شي، یا الله چې را ځمکه کولاو شو زه به کې ورننوتې، دومره شرمنده شي چې وګوره ما کول څه او دې سړي څه چل وکړو. نو ته خپله مستوا، خپل لیول، خپله مرتبه هغه اوچته ساته. د جاهلانو سره جاهل کېږم، د بیدینو سره بیدینه کېږم، د بغز کوونکو سره ته بغز مه کوه، د حسد کوونکو سره ته حسد مه کوه. ته خپله خبره همیشه اوچته ساته، الله به دې عزتمن ساتي. او دا عزت د هغه الله په لاس کښې ده. په دښمنیانو ګوره چا ته عزت نه میلاویږي، عزت په دینداري او په اوچتو اخلاقو میلاویږي. پنځم نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړی دی، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، او تاسو کې دې بعض د بعضو په بیه باندې بیه نه کوي. مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی څه څه نه منه کړو، حسد مه کوو، بغض مه کوو، یو بل ته شا کوئ مه، او دوکې مه ورکوئ. اوس یو بله خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي. ته سما درس په اوله کښې ووې چې ګوره هر خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی دی، هر شر یې موږ ته ښوولی دی چې موږ ته ځان لرې وساتو. نو هر هغه خبره چې زموږ د ورورولۍ نه نقصان ورکوي، الله او د الله پیغمبر موږ د هغې نه منع کړي. اوس دا بیه چې ده، دا بیه یو شی خرڅول اغسته، دا خو عام د انسانانو په منځ کښې دا طریقه روانه، او دغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. د خلکو په منځ کښې هم دقه بیې دي، یو څوک څه خرڅوي او بل یادي. نو بعض خلک بیا په دې دغه کښې پرېوځي، دا هم ګوره د حسد یو قسم دی. که چا سره څه مال یا څه سامان را ځي، نو دی وایي چې دا ده سره نه وی او ما سره وی، نو څه چل کوي بیا؟ د دې بل په دې بیه باندې د پاسه دی بیه کوي. دا بیه ولې کوي دی د بل په د بیه په د پاسه؟ د حسد د لاسه، چې دا څه شی چې دی چې دا مال را شي، که هغه نقدي مال دی او که هغه څه سامان دی او که هغه هر څه دی. دا هم ګورې سبحان الله، که په هغه نصیحت عمل وکړو چې لا تحاسدو، نو دا خبره به دومره د زړه نه وځي، بیا به دا کارونه نه کوي. او د دې داسې مثال دی لکه وضاحت دپاره یاد کوي. لکه اوس یو سړی دی، خپل ورور یې ولیدو چې هغه یو سامان خرڅوي په یو ریټ باندې، وایي دا شی په څو دی؟ په پنځوس روپۍ دی. دی پسې ورغی، ورته ووایي چې زما سره د دې نه اصلي شی دی همدقه پنځوس باندې، دا کار څه دی؟ یو سړی دی، یو مسلمان د بل مسلمان سره اتفاق وکړو، په پنځوس روپۍ به زه تانه دا مشین والم. دی پسې ورغی، وایي ما سره د دې مشین نه اصلي بل پروت دی چې هغه د دې نه اصلي دی او هم په دقه ریټ دی. جایز دی دا کار؟ نه دی جایز، ځکه چې دی د مسلمان په بیه باندې بیه کوي. ښه، یو سړی دی، هغه سامان خرڅوي په یو بل مسلمان باندې او په پنځوس روپۍ باندې دا مشین دی. دے پسی ورگے وی امتقا مشین ما سر دے پس لوی اف دے رازا دا کر نروات خدا بے کی گورے اگستل خرسول دوان رئیس لکا اوز بل مثال والا یو سڑے را گے دبل کس نے سامان واغستو او یاد دوی دیو بل سر اتفاق شو دا خرسون کے او دا اگستون کی پیو سامان بانی اتفاق را گے دا مشین دے دا سپیکر دے دا رو را پسو دے دا پا سلو پی دے او تا من سر اتفاق کو چی پسل بانی دا زمان شو یا خبر روانه دا یو بلت مطمئن دی دوی چرا ننو چی تد تو اشارو کی چی زب دینا اما تر اشارو کڑی چی زب دینا پی یونی مسلوالا مال عراق پسو بانی پی یونی مسلوالا دا کار سرے ناروات لا یسوم المسلم علی سوم اخیه یو مسلمان دیو سامان ریٹ کی دی او خرسون کے عورت مطمئنی دا بگی شرط تے دوان یو بسر مطمئن شے او خبر جوڑی او ترا یو تر ریٹ زیاد کی دا کار ناروا دی سیو نکی ایدی سر رو لین تبا کی گی دا مسلمان آم ہاں دین یو خبر مستثنا دا بیع المزاید دا چوتا ہوئی اچھے سوک بریٹ دیر کی لکه اوس دا سپیکر دی په سویل یو وي په لس ابل ویزه په شل ابل ویزه په دیرش دا ولې روا دی او هغه ولې ناروا و خبر لا روانه ده یعنی اغستونکي خرڅونکي لا یو بل ته مطمئن شوي نه دي استقرار لا نه دی راغلی خبر په دغه شان روانه ده ها که اوس دې کې دسې وشي لکه اوس بیا هم دا سو کری په لس ابل وی په شل ابل پنځوس پنځوس تراش تراش او زه سره دلته خبره کوم او ته بیا آواز وکړې په شپېته څه خیال دی اوس ولې هلته خبر روان ښیو حدیث کې دام راځي چې یو سړی به د رور په نکاح باندې د پاسې نکاح نه کوي سمت دے روپ نکاح بر پاس نکاح نہیں لکھو جو سڑے دے یو کور تے رشتہ ولے گئے فل بچیلا یا فل رو لے زان لے او تے خبر شو تا مرو لے گئے دا کار سدے نارو آت ہاں یو کار یو حال کی جائز دے چکل تا تا پتہ ہوئے لگی چا اگوی اگوی وہ تے انکار کو بے سید نور صبر بکے چی دا دوی دی خبری سب پتا ہو لئی دا نروازی که دی سرم رورولی دا مؤمنانو پمنس کی جکا مدا آگا آگا خرابی سخیست دین دے او سر مخون دور دین دے ہو دیر خلق دی خبر نجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وکونو عباد اللہ اخوانا او شی بندگان دا اللہ رونا رونا المسلم واخو المسلم مسلمان دا مسلمان سده رور دی پینزه خبری ذکر شو کنده پینزو کارون نما نوشو چی دقا پینزو ندیدن بن ساتره دا رولی بده دیر مضبوط روانه پینزه کارون کم یو دی حسد بنا که دوکه بنا ورکه بغض بنا که تعلقات بنا ختمه بس دیو پا بایا باندی با دبل په بیا باندې وته بیا نه کی بیا وکونو عباد الله اخوان او شهید الله رو د الله بندگان رونه رونه شبا تی بیا د مؤمن رور او غو شي ستا رور چې کلم زړی او بل ته پاک شي المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی ګوره خدا ګوره اګه د دیر ور ولید لپاره اګه احکام نه ثابتېږي کوم چې ثابتېږي د نسب ضرور ولید لپاره یا در ساعت دناسی جکم رشته ثابت شي هغې دپاره جکم احکام لکه باز څه کوي دا ناشنا خبره لکه د پلانې ستا کور ته ځي راځي او دننه ناشې ده څه کیسه ده وي دا زما ښځې ورته ورور ویلی دی زما ښځې ورته ورور ویلی به ځوان شیر کور منځ کې ناست یو خپل پخپا چوي پراټي مراټي خوري کور کې دل دا ویل دي رور دي څنګه رور دي نسب کې وینا رضاعت نه نو د دریم رور بګو کوم دا ویلې دي ویلې دي ویلو ته ضرورت نشته ورته واسطه خزي ته ضرورت نشته چې دته رو رو دا خو رور دي پس کې په شریعت کې خو آیا دې لپاره دغه ورورولي لپاره هغه احکام دي هغه مسلې دي کوم چې نسب ورور دپاره دي نه خو او که چېرته دا خبره دي شي چې زما ښځې ورته ورور ویلی دی نو بیا خو د پردې دا مسله څه شوه ختم شوه خو د جړلې نه ووت زه به پلانې ته خور ویم هغه به ما ته ورور ویو بس بس شو چې راځو نو دي چې خو ټول مؤمنان د یو بل رونو خوين دي دي المسلم أخو المسلم وكونوا عباد الله إخوانا وزي استارور انت زمارور وزمو بمنس كده ميراس مسلاك نشتي جانا كنشتي نشتي دي سلطة داوي البكاري لكي ويجي زمان خزي وترور ويلد وعزي سيشو كدا خزي دي مرش ودي رولو فميراس كي سوركي سوركي ولا بيه یو دې راخکاری شي هغه ته هغه نوي شړي کوم چې پکې حق دی بل نیکه راغلی دی او بعض وي ویده د نیکه رور دی دا پکې بل رور راوتی دی نو موږ خو لیدلي نه دي خو خلکو راته قیسې کړي دي خصوصا مشرانو ویده به باقاعده یو پردی کس تود د جنۍ نه به تپوس کوو او به ورګې پردی تا واده کوو د چې څوک دا خبره کوي دا د نکاح ورور شو دا څه شو دا د نکاح ورور دی او بیا به دې باقاعده په نکاح کې نه شو د ځان له بیا یو غټ سړی دی جوړ شوی چې نکاح ورور اوس دا رور پکې موږ ته په شریعت کې نه دی معلوم د نکاح ورور تپوس ته دې جنۍ نه چې دا پرې راځي ده که نه راځي ده د چا حق دی د پلار دی د ورور دی د تر دی د مشرانو دی ښه که نور څوک نه وي که څوک کوم عالم چې نکاح تړي کوم قاضي چې نکاح تړي هغه ده ته پوښتنه کولی شي ښه ده که قاضي ته چا ورور ویلی د نکاح نو دې ولې د نکاح ورور کېږي نه نو په کار دا دی چې موږ په دې دین باندې ځان پوه کړو د دې دین باندې نه پوهېدو د لاسه موږ په جهالت کې پراته یو ډېر لرې شوي یو د پلانې رور د پلانې رور عجیبه څه ده بل درته ووایم لکه د نیکه رور دننه ناست دی ښځې چې ورته رور ویلې هغه دننه ناست دی او د هغې چې کوم خپل رور دی هغه نه پرېږدي وایي دا دومره نر پښتون دی اوښې او سخر د ده په کور کې زه نه راځي دلته اگر د کوم چې رشته مضبوطه ده یعنی اگر هر وخت راتلی شي پلار او رو هغوی نږدې نه شي راتلی خو دی چې ورته رور ویلې دی هغه دننه راځي هه چې د نیکه رور دی هغه دننه راځي ته به تعجب وکړي بیا ګوره دا د کوم ځي اصول دي چې نر سړی هغه دی چې هغه د سخر سره تعلقات نه ساتي وایي دا نر سړی او بچی او مور پلار سوی وی زمان پا دی بچو کی نر سره لکه دی نو تبه چه تا پلسطین پتا کرده زکه نر دی سنگ نر دی وی ده چه دا جنی را وست دی و دا وست پوره دی دا کور پا مخ نده ورگلی او ایمان تا تلی دی مانه دی بیدینه کی پا دی بیدینه کی ما تا تلی دا تخفل بچی تا اخلاق دی پکار خدا تا ته ویلې چې زویا تا دا ګورې دې پلاني د زړه ټوکړې در کړې دا ګورې ته د په دې شی زړه ټوکړې در کړې دا د وقدر کې د دې خواله بزي دوی دلته راولا د دوی څه ضرورتي ورزه دوی ګورې تاسو ډېر ښه کړی دا به چیرته نه یې در درنو خبرې دي درنو دا خبرې څه خون کوي درنو دا خبرې خون کوي خو یې د اوخي سره ګرځېده عیب دی باز ولا کوکی بعض ولا کوګې د وښې سره ګرځېده څه دی ولې عیب دی نه مني بعض ولا کوکې نه مني خو خیر اوس پوری سنه سے گزاره د مخ کې نه شوی دا او گزاره شوی دا خو اکثر داری چې پوخه به دا خبر عام وي ولې په دې باندې زما خور په وځر مې زه سم د سره ګرځم ها اوس کې سړی رواني ولې یعوذ بالله د یو الک سره چې ګیرو بریتی نه یو ایس رشته او سره دی ځان سره کته بوزي او بره بوزي دا هیڅ خبره نه ده ها دې ته څه نه وي کنه وي وته څه خو که دې د اوښي سره ګرځي چې هغه سره رشته ده برابر او په یو بل باندې حق دی نو دې بیا ناروا دی دلته بیا غیرت دی نو موږ ډېر لري وو د شریعت ته مسلو دې کې د بد ګڼلو دي څه هېڅ پکې نشتی دا جهالت دی شتي بالکل دا جهالت دی او دا جهالت ته ځان نه لري کول پکار دي دا حدیث مخکې پاتې شو او دا بر روان درس ته پرېږدو خو په دې باندې ختم شو چې وکونو عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی الله دې زموږ د ورورولي مضبوط ساتي او الله دې موږ د هر هغه کار نه لري ساتي چې د هغې د لاسه زموږ د ورورولي خرابېږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.